kontestacja. I to jest ten moment, kiedy z entuzjazmem należy zapowiedzieć kolejną audycję o 21 godzinie w poniedziałek. Jest to wydanie główne kontestacji, takie najgłówniejsze, najbardziej główne ze wszystkich wydań kontestacji, które są na antenie kontestacji. Główne, najbardziej. Od poniedziałkowych audycji zaczęliśmy i tak nam zostało, że to będzie taka najgłówniejsza audycja, a dzisiaj mamy 17 stycznia 2011 roku już. Coraz audycja bliżej. Audycja główna to jest. Coraz bliżej do bankructwa kraju, z którego pochodzą nasi słuchacze w większości. Głównie. Wita was tutaj inteligentnie wyrażając się Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz, ten śmieszny. Mhm. Który tam w czapce jest na naszej stronie głównej. Możecie sobie, głównej, możecie sobie go posłuchać. No, to tyle. No to może podgłośnimy. Ci nieliczni słuchacze, którzy są tutaj po raz pierwszy, jako że dzisiaj jest jakiś taki wyraźny spadek, nie wiem, może jakiś finał serialu na wspólnej lecie, albo coś równie fascynującego i ważnego dla życia naszych słuchaczy, to przypomnę, że można na naszą w czasie audycji na żywo, to właśnie jest jedyna pora, kiedy można dzwonić na antenę, wykręcając numer telefonu 222-195-321. Jeżeli dzwonisz z zagranicy, to jeszcze wpisz plus 48, to wtedy też się dodzwonisz. Lub na Skype'ie kontestacja.com możesz tutaj z nami się wbić na audycję i z nami sobie pogadać i tu jest właściwie cały urok tego, że to jest na żywo, a nie jest nagrywane wcześniej, że możemy sobie razem jakoś interaktywnie tutaj uczestniczyć w czasie tej audycji i zapraszamy na naszego czata na stronę chatkontestacja.com. Tam jest o dziwo całkiem sporo osób, także to jest zupełnie nieproporcjonalne, więc ja nie wiem, co się dzieje do końca, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie, jak efektywnie, jak ciekawie, jak w sposób interesujący czy coś takiego, promować wolność. Czyli na przykład promować to, właściwie dlaczego powstała kontestacja i co się mieści w naszej misji. I zaraz powiem, co nas zainspirowało do tego tematu. Właściwie to nie wiem, co zainspirowało Martina, bo to on to wymyślił, ale co na pewno się wiąże z tym tematem, a wiąże się manifestacja, która się odbędzie za kilka dni, o której powiemy. O, nie wyłączyłem mikrofonu. Wiemy. Idealnie trafią w tą gitarkę, ale to może nie ja będę zapowiadał, tylko po prostu puścimy, bo to niech sami się zapowiedzą. Proszę. W następną środę, 19 stycznia, organizujemy demonstrację przed Urzędem Rady Ministrów. Brawo! Demonstracja będzie się o 18. W następną środę. Dołączyły już właśnie do nas Stowarzyszenie Twórców na Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Koliber, Gazeta Polska. Jeszcze mam nadzieję, że dołączą wszyscy, którzy marzą właśnie o silnej, solidarnej i prawdziwie suwerennej Polsce. Musimy się zjednoczyć. Uwaga, pytanie na spostrzegawczość. O czym marzą ci ludzie, którzy tam przyjdą? O Polsce Ludowej. No. Co mi powiedzieli? Socjalistycznie. Nie. Blisko, to ja... Solidarny. Na S mi się mylą słowa trochę. Jakbyście nie zauważyli, to ja tutaj puszczę taką końcówkę, bo to jest dosyć znamienita, zamienna. Tak, jeszcze mam nadzieję, że dołączą wszyscy, którzy marzą właśnie o silnej, solidarnej i prawdziwie suwerennej Polsce. Musimy się zjednoczyć. No i jest to jeden ze sposobów promowania wolności. Można tak powiedzieć? Można? Nie, nie można, bo to jest... Oni promują akurat to, co tam chcą to zrobić. No właśnie. Akurat, to może, a nie wolność. Ponieważ my się wytłumaczymy teraz, bo jako, że będziemy pewnie pytanie, dlaczego się nie dołączyliśmy do akcji, która się nazywa Wolne Media. W cudzysłowie. Znaczy nie, akcja się nazywa Wolne Media, dołączyło między innymi Stowarzyszenie Koliber do niego, które wysłało nam prasówkę dzisiaj, jako prasówkę do mediów, że oni dołączają się do tej akcji, która będzie i w ramach tej akcji będzie ta manifestacja 19 stycznia o 18. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to idźcie, my nie idziemy. ponieważ jest to akcja, która jest robiona po usunięciu z TVP, z Telewizji Polskiej, programów Rafała Zienkiewicza, Wilcztajna Bronisława, Jana Pospieszalskiego, zdaje się Joanny Lichockiej, tak? Kogoś ta. Jeszcze? I tam, tak? To, no, jeszcze różnych tak. Jak to znaczy, to dziwne, że tak Lichocka już wyleciała z tych materiałów promujących, była na tej konferencji słynnej prasowej, o której poświęciliśmy 2 godziny ostatniej audycji, no ale to rozumiem ze względów PR-owych. I co ciekawe, Stowarzyszenie Koliber napisało, że obserwują, może inaczej, zacytuję po prostu. Dlatego obserwując decyzje kadrowe tymczasowego zarządu Telewizji Polskiej SA, mamy wrażenie, iż w Polsce coraz trudniej jest głosić własne poglądy. Tu się zgadzam. Tak. I to teraz zauważyło stowarzyszenie i wszyscy... Ja zauważyłem to bez obserwacji tego, kogo wyrzucałem aktualnie z TVP, bo ja od zawsze mam trudności w głoszeniu poglądów, bo nigdy nie byłem w TVP. No ja też jakoś dziwnie, nie byliśmy tam. Znaczy w TVN, jak powiem, nie jest jakoś dużo prościej z tego względu. No niemniej TVN ma prywatnego właściciela, albo przynajmniej powiedzmy, że prywatnego. Więc powiedz, Martin, krótko, dlaczego nie pójdziesz na manifestację? Bo mnie nikt nie zapraszał. No to inaczej. Dlaczego nie chcesz brać udziału w akcji Wolne Media, skoro oni mówią, że chcą, żeby się inni dołączali? Czemu ty się nie dołączysz? No, nie dołączę się tak naprawdę. To nie jest takie aż proste i oczywiste, że my się jakoś wbrew nim jesteśmy, czy się tam buntujemy, protestujemy. No wcale nie. Ja akurat nie mam... No ja im szczęścia życzę i ogólnie wszystkiego najlepszego. Jak im się uda wywalczyć to, co chcą, czyli z powrotem, żeby do telewizji wrócili ci wszyscy, co ich powywalali, to ja się raczej ucieszę niż zasmucę. Tak jest. Tyle, że ja jakoś nie za bardzo mi po drodze z ludźmi, może jest mi po drodze, ale tak trochę obok, bo mi chodzi o to, żeby w ogóle nie było państwowych mediów, a nie żeby zdecydować o tym, kto akurat ma być w jakich proporcjach przy tym korycie. Ja chcę, żeby w ogóle tego koryta nie było, bo ono powoduje więcej problemów niż cokolwiek właśnie innego. Znaczy to jest źródło wszystkich problemów. Ja chcę rozwiązać problemy, a nie znowu sobie przekładać z jednej tam do drugiej kieszeni to, co tam akurat jeszcze zostało. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem to mniej więcej, czy nie. Może nie, słabo dziś. Mhm. Ale nie, jak źle to dzwoncie. Znacie nasz numer skype'owy i telefoniczny. Możemy ten temat dalej pociągnąć, ale przejdźmy do głównego dzisiaj wątku, ponieważ chciałbym... Bo się słuchacz denerwuje jeden i klnie strasznie na czacie. To go wyrzucimy. A nie, bo on ma rację, że my nie przeszliśmy do głównego tematu. A, no to ma rację. Ale i tak niech nie klnie. Tego wyrzucimy też. Tego wyrzucimy, bo mu pomożemy. Nie, pobawmy się dzisiaj w TVP, co? Dziś jesteśmy TVP. Tak. Dzisiaj będzie lekcja poglądowa na przykładach. Dobra, pogadamy trochę na temat tego, w jaki sposób w praktyce głosić wolność. Dzisiaj. W internecie. Nie tylko. W internecie czy w ogóle? W ogóle. W ogóle. W ogóle. Ale my się na internecie bardziej znamy. Trochę. No tak, ale to zawsze może stanowić jakiś punkt wyjścia. Ja wiem. No, nie czujcie się ograniczeni, w każdym razie nie musi to być internet wcale. Robiliśmy manifestacje, które nie były w internecie, robiliśmy contest campy, które nie były w internecie. Coś jeszcze nie w internecie robiliśmy? No właśnie nic, dlatego... No, także dzwońcie i mówcie. A Martin zaraz poda pierwszy przykład. Czego? Tylko nie mogę znaleźć klawisza. Klawisz to przy kracie tam. To dobry jest czy... Słuchajcie kontestacji. Tak. No dobra, Nie, to jest słabo dzisiaj. Jak na promotorów takich medialnych promowania. To średnie, nie? Czegoś to... Ja w ogóle nie mogę zdania dzisiaj ułożyć. Nie wiem dlaczego. Pida, napij się czegoś. No, tak. Będzie lepiej. I to jest pierwsza rada dla wszystkich, którzy chcą promować wolność. Napij się czegoś, od tego zacznij. No, ponieważ dzisiaj przez godzinę najbliższą, właściwie już 50 minut które zostało, będziemy szukać ludzi, którzy mogą robić rzeczy, o których będziemy mówić przez najbliższą godzinę. O. Jeżeli co będziemy robić? Będziemy szukać ludzi, będziemy dawać różne pomysły, które nam przyjdą do głowy teraz, albo które wy poddacie, które są sensowne, ciekawe, interesujące. I jeżeli się czujecie w tym, żeby na przykład coś tam robić w tym, to się zgłoście, ponieważ no to robimy, wiecie, jesteśmy wszyscy tutaj ludźmi, którzy tam jedni się uczą, inni pracują, no ale wszyscy coś robią, także wszyscy to robią jakoś tak po godzinach, więc... Więc jeżeli tylko masz chwilę czasu i umiejętności trochę i chęci, no to się zgłoś na nasz adres redakcja@kontestacja.com, to coś zrobimy fajnego. Razem. What? Martin, co robiłeś? Ja mogę zacząć od początku, bo to w ogóle słuchacze nie rozumieją w ogóle, o czym my gadamy w ogóle. Nic. Myślisz? No to dawaj. Ja mam trudność. Zacznijmy od tego, że my tutaj w Kontestacja mam misję, to jest radio misyjne, zależy nam na promowaniu wolności rozumianej bardzo konkretnie. Bo przeważnie na świecie, tam w telewizji, radiach, mediach, jak się mówi wolność, to od razu wiadomo, że człowiek nie wie, o czym mówi. No my tutaj tak trochę odstajemy od tego ogólnie przyjętego wzorca i dla nas to jest konkrety, co są. Wolność zawsze wiąże się z własnością. Wolność, inaczej mówiąc, można to powiedzieć tak, podsumować, na czym nam zależy i co w ogóle chcemy promować. Chcemy promować to, żeby każdy mógł robić, co tylko chce, ze swoją własnością. Kropka. I na tym jednym, na tej jednej zasadzie, co do której nie powinno być wyjątków, chyba że to, no nie wiem, jakieś niezbędnie konieczne, ale raczej nie powinno być. Raczej nie. Wyjątki, ale raczej nie. No, właśnie nie. Ale jak ja zacząłem zdanie, nie wiem, bo mi przerwałeś. No, do końca. Skup się. No, no to dobrze, o tej zasady nie powinno być wyjątków. I ta zasada powinna regulować życie społeczne i już. I na tym polega też i wolność, dlatego to muszę wyjaśnić, że bo tu czasami przychodzą ludzie i mówią, że my jesteśmy za tym, żeby każdy mógł robić co chce, na przykład z żoną drugiego, bo to ma wolność. No nic, nie masz wolności poza obrębem swojej własności. I tak rozumiana wolność rozwiązuje właściwie większość problemów, nad którymi się cały czas głowią wszyscy w Polsce. I z tym żyją i o tym gadają w mediach. Na przykład ten problem tutaj, o którym teraz jest w miarę głośno, czyli te wolne media, nie miałby w ogóle miejsca, gdyby przestrzegano tej zasady. Bo telewizja byłaby czyjaś, a właściciel by decydował o tym, kto ma tam występować, a kto nie. I już. Koniec, po problemie, nie ma więcej problemów. I prawdopodobnie byłoby jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie człowiek by przychodził, mówił, że ja sobie tutaj kupuję godzinę programu, pan sobie tu występuje przez godzinę, płaci nam abonament i proszę. No już. A jak nie, to może założyć własne radio i też, proszę bardzo, nie ma problemu. No, więc to właśnie chcemy promować. Pytanie teraz, dopiero od tego momentu jest, jak to robić, żeby to było skuteczne? W ogóle ten temat dotyczy nie tylko promowania wolności, czy naszych poglądów takich, własnościowo-wolnościowych, tylko ogóle promowania czegoś, na czym ci zależy, nie? No jak ktoś chce, wiem, może to taka trochę szkoła reklamy będzie, jak promować cokolwiek tam chcesz. Mhm. No. No. To zacznij. Zacznijmy. Dobrze. Już zaczęliśmy? No, to właśnie nie mam czego zacząć do końca. Bo ja nie mam jakiegoś takiego mocnego wejścia tutaj, ponieważ właściwie radio powstało właściwie po to. De facto radio stworzyliśmy po to, żeby promować wolność jako medium właśnie. Ponieważ stwierdziliśmy, że do żadnego radia nas nie wpuszczą. No bo tak było jakoś, że nas nie chcieli wpuszczać. No to stworzyliśmy swoje radio. Pamiętasz, że na początku, jak robiliśmy kontestację, to zrobiliśmy to z taką myślą, żeby zrobić program taki czysty, który będą puszczać różne rozgłośnie w Polsce, tam podcastowe, internetowe, może zwykłe i tak dalej. Tak jest. No, żeby stworzyć... Bardzo był fantastyczny pomysł. Dobry pomysł. Tylko kompletnie nie działał. Pomysł był taki, że przecież inni nie mają treści, tak? Nie mają kontentu, którym mieliby zapełnić swoje fajnego, ciekawego, interesującego. Znaczy, tak. To było znaczy radia internetowe na przykład. Wystarczy, no, jak ktokolwiek zna jakiekolwiek radio internetowe, to wie, że tam leci muzyka ciągle. Mhm. No to zrobiliśmy coś takiego, robiliśmy przez jakiś czas i właściwie i tyle. I no tak. Nikt tego nie chciał. No to co za promocja, którego nikt nie słucha. Właśnie, i to jest jeden z przykładów, dla których takie audycje chyba właśnie powinny być częściej, tylko nie wiem, może na jakieś konkretniejsze już tematy, bo ludzie próbują różnych rzeczy, które wydają im się dobre. Wydają mi się dobre nie dlatego, że oni cokolwiek wiedzą o tym, jakie przyniosą efekty, tylko dlatego, że akurat to jest ich pomysł i oni na niego wpadli. I dlatego im się wydaje, że jest fantastyczny, bo to mój pomysł, nie? Więc to musi być fajne. Mhm. No. I to jest takie podejście też, przez które wielu przedsiębiorców młodych, no, wylatuje z hukiem po prostu, z długami i tak dalej, z rynku. No, bo nie myślą o klientach, tylko o tym, co im się podoba, że to fajnie by było. No i to samo dotyczy teraz promowania idei. Mhm. Okay. To tak, podzielmy sobie, co można robić, żeby było lepiej ogólnie, albo żeby, no, żeby promować ideę wolnego rynku, na przykład, żeby ludzie rozumieli ekonomię, że 2 plus 2 równa się 4, że popyt i podaż regulują ceny lepiej niż urzędnicy odgórnie. No, takie rzeczy. Jak to zrobić? Więc najprostsze rzeczy i to, co ludzie robią, zakładasz bloga i piszesz. Tak jest. I to robi dużo osób już. Tak. Plusy i minusy, Hugo. Dawaj. A, już ci mówię. Plusy są takie, że jest bardzo łatwo to robić. Po prostu odpalasz sobie platformę blogową i piszesz. I nawet jak do końca nie umiesz pisać, to piszesz sobie, tak? I sobie tam zdobywasz jakieś audytorium może. Plusy i minusy. A minusy są takie... To są plusy? Plus, że łatwo i że nie potrzebujesz dużo umiejętności do tego. Minus jest taki, że jak nie masz tych umiejętności rzeczywiście, to nikt ci nie czyta. No. Po drugie, blogów w ogóle już mało kto czyta, ponieważ jest bardzo dużo dobrych blogów. Więc jak ludzie... Dużo? Mało jest. No na tyle dużo, żeby, ja wiem, no, ja nie mam więcej czasu na czytanie, wiesz, jeżeli ja osobiście, jakie blogi czytam. Wchodzę na blog Korwina, wchodzę na blog Gwiazdowskiego, wchodzę na blog Ziemkiewicza i potem wchodzę jeszcze na blog Kominka, a potem jeszcze przeglądam kontestatorzy.com i tam sobie wybieram najfajniejsze, te ostatnie z różnych. Okej, ale to są takie polityczno-społeczne blogi, a to nie tylko w taki sposób można przekonywać ludzi. Kominek nie jest. No Kominek nie jest, tak, Kominek nie jest, rzeczywiście. No, ale czy, nie no, no tutaj to konkurować nie ma co. Trzeba pamiętać zawsze, że oprócz ciebie i twojego bloga jest jeszcze 10 tysięcy innych na ten sam temat. Ludzi, którzy to robią dłużej i lepiej, więc tak, tam tych będą ludzie czytać. Także trzeba realistycznie podejść. Pierwsza zasada właściwie tworzenia produktu jako takiego, wszelkiego, zawsze, jest taka, że musisz się czymś różnić od reszty. Tak jest. Cokolwiek by to nie było, nawet czasem może być troszkę takie iluzoryczne, jednakże musi być ta zaleta jakaś tam podkreślona, której nie ma nikt inny. Mhm. Znaczy i tutaj jest błąd, większość ludzi popełnia, bo nie myślą, że to, co ich wyróżnia i wystarczająco już wyróżnia, to jest to, że to są oni właśnie, że to ja jestem. Ja jestem tak fajny i inny, że to już w ogóle wystarczy i nic więcej nie muszę. Mhm. Znaczy, że jak ja napiszę cześć, to cześć moje będzie tak interesujące, że wszyscy przyjdą, przeczytają cześć, a potem jak ja napiszę, że wierzcie w ekonomię i wolny rynek, to oni powiedzą, o, rzeczywiście, będziemy wierzyć, bo to ty. I jak przeczytałem 3 książki i postanowię je streścić, to będzie naprawdę fascynujące. No więc nie, tutaj chcemy właśnie wylewać raz wodę z zimną kubeł na łeb twój, żebyś wziął i tak trochę inaczej podszedł do tego. No więc dobra, pytanie, czy warto w ogóle zakładać bloga i tam pisać treści, promować wolny rynek i takie różne. Myślę, że wciąż warto, tylko należy znaleźć swoją niszę. Na przykład bardzo dobrze Mesior tutaj powiedział z takim wyrzutem, a Michalkiewicza nie czytasz? No więc ja nie czytam. Ja nie czytam, ponieważ ja czytałem przez długi czas, a potem niestety zagęszczenie agentów i Żydów stało się tak strasznie wielkie, że po prostu przestałem czytać, przestałem być jakby grupą docelową dla pana Michalkiewicza, ale wiem, że on posiada grupę docelową zupełnie inną i to całkiem sporą i całkiem zasobną. Wobec tego on ma jakoś tam, gdzieś tam sobie operuje i bardzo dobrze, no niech to dalej robi. Tak, ale no to nie, do mnie nie trafia. Wobec tego, jeżeli tutaj są jakieś takie dziury, to czy znajdziecie też inne dziury, jeżeli potraficie je jakoś tam się w nie zmieścić. I tutaj jeszcze ważna uwaga, która dotyczy każdej formy działalności. Nie staraj się podobać wszystkim, bo od razu skazujesz się na to, że będziesz nijaki, za bardzo się tak rozleziesz i nikt nie będzie chciał cię czytać, bo nie ma czegoś takiego jak wszyscy, tylko jest jeden pojedynczy człowiek. Więc dla jakiejś konkretnej grupy, takiej w miarę, im bardziej jest ograniczona, taka no, jednorodna, tym lepiej, bo łatwiej do nich trafić, pisz właśnie dla tych ludzi, nie dla wszystkich. Mhm. Znaczy mówiąc, bardzo dużo łatwiej jest trafić, pisząc blog o kapeluszach, wyłącznie o kapeluszach, niż pisząc blog o wszystkim, dla wszystkich. Bo to wydaje się, że powinno być odwrotnie, ale wcale tak nie jest. Tak, ludzie przyjdą, żeby poczytać o kapeluszach. Ci, których interesują kapelusze, będą wracać i siedzieć i cały czas czytać o tych kapeluszach. No, podczas kiedy inni no, przyjdą, wyjdą i pójdą, bo to o niczym to jest też i dla nich też bez sensu czytać. I bardzo częsta obawa w tym przypadku jest, wygląda w ten sposób, że człowiek myśli, że się zamknie tak całkowicie w grupie 10 osób, do których będzie tylko docierał tych fanów kapeluszy i że w ogóle tutaj się nie ruszy, że to będzie wciąż te same kilka osób. Więc wbrew pozorom wcale tak nie będzie. I to są również przykłady bardzo takie realnych produktów z realnego świata, że firmy, które no, nie miały dużo pieniędzy, musiały się jakoś tam coś tam robić, zaczynały od jednego właśnie jakiegoś produktu, który był bardzo jakiś wyspecjalizowany i potem jak im się udało, to wtedy rozszerzały sobie te produkty na inne rzeczy. Czyli mogły to zrobić. To jest na przykład taki przykład trochę odległy od tego, co mówimy teraz, ale jak na przykład motoryzacja japońska czy wschodnia, daleko wschodnia trafiła do Stanów Zjednoczonych. Oni nie robili tam samochodów na początku, tylko postanowili najpierw wejść z motorami, ponieważ tam była bardzo słaba konkurencja i tam się potrafili przebić. A jak już tam się przebili, to zrobili całą resztę. To taka trochę analogia z innych tych. A na czacie Pawinio mówi: panowie prowadzący, zacznijcie ludzi zachęcać, bo ostatnio to tylko zniechęcacie wszystkich do jakichkolwiek działań. Na Boga! Zakończył takim apelem, takim sienkiewiczowskim. Na Boga! Panie Hugo! Ojczyzna w potrzebie, a ty nie wstajesz, nie piszesz bloga? To ja biorę Hokera, może nas zachęci, a może ich zachęci. Cześć, Hoker. A, cześć, wcale, że nie zachęcę. Super. A wręcz przeciwnie, trochę moim zdaniem się rozmarzyliście. No bo jak chcemy trafić do kogoś, kto nie jest zainteresowany wolnością, żeby go zainteresować wolnością. Właśnie. Wiadomo, że taki ktoś nie wpisze w Google'ach wolność, blog, polityka czy coś takiego. Zgadza się. A kapelusze wpisze. Bardzo słusznie. Więc moim zdaniem najlepiej jest w takim kręgu znajomych rozmawiać po prostu o tym. A to wszystko, co masz robić, to rozmawiać? Już nic innego ci nie pozostało? Kręgu znajomych? W kręgu znajomych? Znaczy, problem ze znajomymi jest o tyle taki, że znajomych masz tam ile? 20, kilkudziesięciu, kilkuset najwyżej. A znajomych? No. Dużo może być. No to nie jest dużo, możesz mieć do 1000. Jak ja piszę artykuł, to przeczyta 10 tysięcy. No to co lepiej robić? Też możesz trafić do... Chodzi o to, żeby wykorzystywać możliwość trafiania do większej ilości ludzi, bo takich żyjemy czasach, użyjmy tego. No ale tak, ty już trafiasz w tej chwili do ludzi zainteresowanych tą tematyką. No właśnie, nie. Jak piszę piosenki, to se siedzą na YouTubie, gdzie większość ludzi to są, za przeproszeniem, kretyni. No więc to jest jeden ze sposobów, a zaraz do tego dojdziemy. Jest dużo sposobów. Blogi to jest tylko taki początek. Dlatego to mówimy, bo wszyscy chcą zaczynać od blogów i żeby tak bezpośrednio ludziom walić do głowy to, co chcą oni powiedzieć. No? I to generalnie nie zachęcamy, jeżeli nie masz oryginalnego pomysłu, tak powiem. Czy raczej zachęćmy do tego, żeby od czegoś zaczęli ludzie? Co powiesz, Martin? Nie wiem, blogi mają parę też plusów, których nie wymieniłeś. Na przykład takie, że to jest bardzo dobre pole, żeby zacząć się uczyć, jak w ogóle pisać, mówić, kontaktować się z ludźmi, jak reagować. No dokładnie, o to mi chodzi. Zastanawiam się, czy to jest na tyle właśnie cenne, żeby ludzi właśnie tam jakby wrzucać na pierwszą linię, tak? Frontu. Tak, no bo ja tak naprawdę ja chcę tutaj znaleźć, tak przeanalizować sobie parę różnych dróg i znaleźć najlepszą i do tego was zachęcić. Do blogów bym chyba nie zachęcał, bo to nie jest optymalne, myślę. Łukasz Ryf na czacie powiedział, że blog wolnościowy zatytułować coś w rodzaju seks bądź plotki skandal. I to wcale nie jest takie ironiczne, powiem ci, ponieważ ja swego czasu przyglądałem się portalowi O2, który no jest, jak wiemy, jaki jest, tak? Ja teraz nie wiem, jak jest w tej chwili, ale tam przez długi okres czasu było bardzo dużo ludzi o poglądach wolnościowych, którzy właśnie pisali o tej różnej szmirze, ale wiecie, ale w taki specyficzny sposób. Specjalnie czytałem O2 przez długi czas, żeby właśnie sprawdzić, czy to tak przypadkowo, czy to tak na serio. I widziałem, że to raczej tak stale. Także da się również pisać o dupach. Martin, to może następne wideo nazwiesz, nie wiem, Sekstaśma Dody? Miałeś nie, Sekstaśma Dody, bardzo dobry pomysł. Nie wpadłem na Sekstaśmę tak, Dody, ale... A to Kominek też robi taką robotę, nie? No on tego, dlatego się wypromował. Teraz już nie musi, to już sobie darował, bo już go znają, już nie, ale od tego zaczynał. W każdym bądź razie, jak ja z kimś zaczynam rozmawiać na taką tematykę, staram się go powoli odsyłać do kontestacji, jeżeli chciałby się czegoś więcej dowiedzieć. No to idealna metoda, to właściwie chyba nie ma lepszej. To musimy za... To konkluzja już. Coś jeszcze, Hoker? Ostatnia uwaga? Na razie tyle. Okej, okay, dzięki wielkie. Odbierzmy jeszcze Hansa, ponieważ się tutaj dobija od dłuższej chwili, więc żeby nam nie zniknął. Cześć, Hans. Jesteś z nami? Słuchasz nas w Skype'ie, a nie w radiu? No, cześć. Słyszysz nas? No, słucham. No to wal, co ci leży na sercu? Jakie masz pomysły? Wyłącz radio. Jest spoko, włączam. Fajnie. Dobra. No, to nawijaj. Jest. No dobra, no ja znowu, kurde, jestem z tym tematem. Dobra, powiedzcie na początku, co to jest wolność. Martin powiedział już, to jest własność. No właśnie, ale nie, słuchaj, bo wy definiujecie wolność jako, kurde, wolność, dajmy na to, wolność prywatna i tak dalej, ale wolność w mediach, dajmy na to, chciałem wiedzieć, co to jest. Dokładnie to samo, no to jest tylko konsekwencja tej pierwszej zasady. No, no co ty? No żartujesz chyba. Pogadali. I to jest cały argument? No, retorycznie? No retorycznie, dajmy na to, mamy prywatne media, dajmy na to tak samo, jak wy nadajecie sobie. Mhm. I prywatność, znaczy nie, wolność. Jak na przykład wolność, to znaczy na przykład sobie gadał teraz kompletne pierdoły, które byście nie mogli zrozumieć i to była wolność, nie? No bo mógłbym sobie powiedzieć to, co chcę, tak? No w ale swoim radiu możesz. Oczywiście, bo to nasze radio. Nie, no wasze. No tak. No, właśnie wasze, ale byście mnie wyłączyli, tak? Tak. No, ale by była wolność. Nie wiem, o co chodzi. No zdefiniowałem to dlatego właśnie, żeby nie było takich problemów. Masz prawo robić wszystko ze swoją własnością. Słuchaj, wolność. To znaczy, że ja mogę teoretycznie powiedzieć to, co chcę, tak? Ja mówię jakoś niezrozumiale, to ty powiedz jeszcze raz, bo ja nie. To ja powtórzę jeszcze raz. Możesz zrobić wszystko, co chcesz ze swoją własnością. Czyli jeżeli jesteś właścicielem swojej. No dobrze, własnością, tak, własnością firmy, ale mi chodzi o to na przykład własność, znaczy wolność w mediach. No to, a medium to nie firma? Media nie mogą być własnością niczyją? No oczywiście, że no ale tak, no ale to wtedy ty decydujesz, jeśli jest, dajmy to medium. Czy tam media są czymś własnością, to dajmy to one decydują, kto co mówi, nie? No, tak, no. Czy nie? No. No. Czyli ty decydujesz, jaka jest wolność, czy nie? No, w ramach swojej własności, tak. No tak. No. No. Czyli jaka wtedy jest własność, dajmy na to, czy wolność, jeśli ty decydujesz, jaka jest wolność. No, właśnie. Ta sama, na tej samej zasadzie, jak nie pozwolę ci na przykład wejść o drugiej w nocy mi do mieszkania. No, oczywiście. Też tak samo. Wolność jest, ja też chcę wejść tam. A to wiesz... Nie, chodzi o to, dobra, spoko. Chodzi o to, dajmy to, Telewizja Polska też decyduje o tym, jaka wolność decyduje. Tak samo jak ty decydujesz o tym, jaka jest wolność na twojej stacji. Dokładnie. I tutaj mam właśnie ten problem, do którego nie do końca mogę iść z tymi ludźmi razem. Czy mogę iść niby, ale... No jest takie śliskie, bo gdyby Telewizja Polska była prywatną własnością, to ja bym powiedział, że ci ludzie, co tam krzyczą, na nich nie mają absolutnie żadnej racji. Bo telewizja może sobie decydować, kogo wpuszcza, kogo wywala. Ale tu jest inna, bardzo dziwna sytuacja, bo Telewizja Polska jest niby własnością czego? Wszystkich? Właśnie czyja? Czyja? Czyja? No jak i wszystkim, to jest państwo. No czyli czyja? No czyli? Czyli czyja? No czyli tych osób, które rządzą. No nie wiem, kto tam rządzi, to jest, nie wiem. To w takim wypadku też by nie było problemu, bo oni mają stację i oni sobie decydują, więc czemu tu... No tak, oni sobie decydują, no tak jest. No bo tak jest w tej chwili, no to wiesz. No tak jest. No tyle, że problem polega na tym, że media wcale nie są własnością rządzących. Znaczy Telewizja Polska wcale nie jest ich własnością. Tak, znaczy nie, no tak. De facto jest, ale czy powinna być? To może tak, w ten sposób. To jest na tej zasadzie... No jakby była własnością kogo innego, no to kto inny by decydował. No tak, ale to jest na podobnej zasadzie działa, jakby przyszedł ci gość, wyrwał ci kluczyk i odjechał twoim autem i to jest jego własność, bo on już ją de facto posiada. No posiada, tak? Ale czy powinien posiadać? To jest kompletnie co innego, no o czym ty mówisz? Aha, czyli to nie jest kradzież według ciebie? Czy nie? To jest kompletnie inne, błędne porównanie, no bo to jest, tam wiesz, oni sobie biorą podatki i tak dalej i po prostu to jest państwo, które nami rządzi, co nie? Aha, czyli oni mogą. Znaczy, ja nie mówię, że oni mogą, tylko oni po prostu to robią. No tak samo jak złodziej z twoim autem. Też po prostu kradnie. Nie. On powiedział, że on może. To państwo... Ale gdzie tu jest różnica właśnie? No bo, słuchaj, oni ustawiają takie prawa. Jeśli to jest takie prawo, że oni mają, dajmy to telewizję, oni sobie nadają. A złodziej... Jeśli, dajmy to, A złodziej nie ma prawa ci ukraść. Nawet jeżeli on powie, że on ma prawo, przecież to on ustalił. Jeśli będzie miał władzę, no to sobie będzie mógł tak robić. Tak samo jak dajmy to państwo sobie rządzi i sobie dajmy to robi ustawy, nie? To jest normalne. A czyli na przykład jeżeli państwo, czyli ty byś rozumiem, poparł w pełni Adolfa Hitlera, tak? Ponieważ on ustalił takie prawo, co, że... O czym ty mówisz? No, przecież on ustalił prawo. On mógł. No, każdy ustalił. Miał władzę. Miał władzę. Słuchaj, no, słuchaj, Pinochet też ustawił prawo, no, tak? No też, tak. No właśnie. No, no i moim zdaniem i zrobił dobrze, że nam to wrzucił lewaków i tak dalej, co nie? No, tak samo jak inni. A Hitler też, czy nie? Co Hitler? On też dobrze zrobił to, co zrobił, czy nie? Dobre miał ustawy, to... Mógł tak zrobić? Znaczy inaczej. No, czy... Nie, no słuchaj, no wypaczasz tą rozmowę, no to jest normalnie śmieszne. Co ty robisz, ale jakiś kurde. Argument, czy to tak tylko... Nie, no, bo nie wiem, dlaczego porównanie do Hitlera, kurde, akurat. No bo on reprezentuje państwo. Nie do Stalina na przykład. Tylko jak Korwin w ogóle. No, no to jak Stalin, niech będzie Stalin, jak ci bardziej pasuje, no. To Stalin. Nie, mi nie pasuje ani bardziej Stalin, ani Hitler, nie wiem, dlaczego na taką szynę, kurde, w ogóle wjeżdżasz, kurde. Kompletnie. Dlaczego na przykład nie znajdziesz na Pinocheta, a nie... Na Tuska. No bo, też ma władzę. Bo to moje przykłady, a nie co. Daj z Tuskiem tam spokój, kurde. Aha, dobra, okej. Okay. No to dzięki ci wielkie. Hans to był. Trochę zeszliśmy z tematu, ale to... Czyli, dobra, okay. Ja nie zrozumiałem. Dlaczego jeden ma prawo, jak ma władzę, robić co chce, a drugi nie ma prawa nagle? To ja też nie usłyszałem argumentu przez minutę, więc to jest za dużo. Także wszelkie dalsze dyskusje zapraszamy na naszego czata lub pod... Wypaczasz rozmowę. Pod tą audycję na stronę kontestacja.com, która pojawi się dzisiaj o północy. Będziecie mogli sobie zobaczyć ją i sobie pokomentować. Mam jeszcze kilka to innych... To jest jakaś... Hugo, to jest zaraźliwe o tym Hitlerze mówić, bo faktycznie to... No ja wiem, ale to jest wyrazisty przykład. Ja nie jestem politykiem. Dlatego Korwin go używa, nie? Już wiemy, no jest wyrazisty. No tak. No jest. A potem wszyscy na niego jadą, że o Hitlerze ciągle mówi. No pewnie, ale on startuje w wyborach, a ja nie. So. Tak, prawda. Dobra. Papa, na czym skończyliśmy? Dobra, to my mam iść? Na blogach skończyliśmy. Co, czemu nie? Papa mówisz do mnie? Na blogach skończyliśmy. To może puścimy dżingle jakiegoś. Żeby tak się ładnie. Trzeba zrobić jakimś przerywnikiem. Oddzielmy to grubą kreską w ogóle tę rozmowę od reszty. Kontestacja. Słuchajcie, kontestacji dzisiaj rozmawiamy na jakże barwne tematy, jak promować wolność efektywnie. Która to o wolność, to jest zdolność do rozporządzania swoją własnością. Jakby ktoś nie wiedział. Kto tam leje we tle? Na czacie Berelini powiedział, normalnego człowieka zwalają z anteny, a takiego dał na 10 minut trzymają. No. Znaczy, nie, znaczy ja myślę, to był normalny człowiek właśnie, bo on reprezentuje poglądy większości, myślę. Tak mi się wydaje. Mm. I dlatego teraz wróćmy do tematu płynnie. I dlatego trzeba ludziom wyjaśniać niektóre rzeczy. Może niekoniecznie na przykładach Hitlera. Ale dobra, oprócz blogów, dla tych, którzy chcą coś robić w internecie i pomagać, jak ja się nie wiem, lub przekazywać wiedzę ludziom o innym, to jeszcze drugą, na przykład kolejną sprawą oprócz blogów jest pisanie felietonów, artykułów i różnych takich tekstów. Tak, i o tym mówiliśmy też na Contest Campie w zeszłe wakacje. Ponieważ istnieją serwisy, które umożliwiają pisanie tekstów, tak? Są to tak zwane serwisy dziennikarstwa obywatelskiego. W tej chwili nie wiem, ile ich jest, prawdę mówiąc, bo nie śledzę. Tyle, co było. Tak? Nic się nie zmieniło, żadne nie powstały nowe? Chyba nie. W każdym razie były dwa, znaczy był taki jeden główny, Wiadomości 24, potem jeden z prowadzących tą niniejszą audycję miał okazję zakładać drugi, Interia 360. I no, te serwisy umożliwiają dotarcie do jakiejś grupy ludzi, a szczególnie ten drugi. Mhm. No, Marcin, bo ty pisałeś. Jest plusy i minusy. Okej, okay. Plusy i minusy pisania do serwisów dziennikarstwa obywatelskiego. Od plusów czy od minusów? No od plusów. No to ja powiem, że jest to możliwość do dotarcia do bardzo dużej liczby osób jednym tekstem. Dużo większej niż blogiem. I to jest tak. To jest olbrzymi plus w porównaniu z blogami. I właściwie ten argument wywala blogi w ogóle ze sceny. Blogi przestają mieć sens, jeżeli możesz zamiast tego napisać taki sam tekst, tylko umieścić go tam, gdzie będzie czytany przez 100 razy więcej ludzi. Na przykład. Żeby to nie było jakieś takie banalne, to rzeczywiście w Interi 360 robiliśmy ruch na jednym tekście w wysokości kilkudziesięciu tysięcy odsłon. To się mniej więcej przekładało na tyle użytkowników, bo tam nikt nie wchodził po raz drugi raczej. Minusy są takie, że po pierwsze potrzeba pisać w określonej formie. To znaczy nie można pisać tak jak w blogu na odwal się trzy zdania czasem, jak to się i wsadzić jeszcze filmik i fajną fotkę. Nie da się. Tu trzeba napisać po prostu artykuł jakiś albo felieton, który ma początek, rozwinięcie i koniec, jakąś puentę. I najlepiej jakieś cytaty w środku. No, jakoś żyje sobą, stanowi pełną całość. Drugi minus jest taki, że musi się spodobać redaktorowi. Widzisz? To jest trochę loteria. Tak. Bo redaktorzy są lepsi, gorsi, mają taki dzień, inny dzień. No, wiecie jak tak jest. Ale dla takich ludzi, którzy uczą się dopiero pisać, albo no zaczynają, nawet jeżeli już umieją, ale dopiero zaczynają jakoś się tym w to bawić, to jest dużo lepsze pole do nauki, wydaje mi się, bo tam masz okazję od razu zetknąć się z prawdziwym życiem. Jest tak jak mniej więcej różnica między gadaniem o ekonomii w szkole, a potem prowadzeniem własnej firmy. To publikowanie już czegoś na takim szerokim forum jak serwis na przykład Interia 360, to jest jak prowadzenie własnej firmy w porównaniu z gadaniem o przedsiębiorczości w liceum. Jeżeli macie tutaj czas, to lepiej się spieszcie z Interia 360, bo jak wyjdzie nowa strona Interii, to może być trochę gorszy ruch tam. Tak wam powiem. Dobra, no ale to fakt, że to była duża szkoła dziennikarstwa, myślę, że dla wielu ludzi, którzy się zetknęli po raz pierwszy, taki właśnie wyszli z etapu blogów i chcieli wejść na jakiś taki wyższy poziom, czyli na takie już dziennikarstwo de facto, no powiedzmy sobie takie trochę gorsze dziennikarstwo, ale dziennikarstwo. Dobra. Coś jeszcze na ten temat? Pisanie. Nie, ale dobra, tyle na temat pisania w internecie, bo jeszcze nie, no i czekaj, jeszcze chwilę można o tym pisaniu pogadać. W ogóle pisanie samo z siebie jako forma, ja się zastanawiam, czy ma przyszłość, czy nie ma i nie mogę się zdecydować. Ludzie ciągle jednak czytają, tylko zmienił się trochę chyba sposób czytania. Czy takie długie teksty to nudzą trochę za bardzo już ludzi. W Polsce w ogóle z czytaniem jest kiepsko, mało kto czyta, ale w internecie no to jednak czytają. Tam ciągle większość tekstów to, znaczy większość materiałów, kontentu to jest tekst. Zgadza się. Nie. I tak naprawdę pisanie takie częste, czy takie z głową trochę i patrzenie na statystyki pewne i na pewne to, na to, co się ludziom podoba, wykształca też w człowieku sposób pisania artykułu, nie tyle w sposób ciekawy, bo to jest oczywiste, że to powinno się robić w sposób ciekawy, ale w sposób taki, który, jakby to określić, uczy nas tego, jak malować tekst. To znaczy, że dzisiaj ludzie w internecie nie czytają tekstów, nie czytają artykułów. To się tam na samym początku się ludziom, którzy się zatrudniają tam w jakichś serwisach, portalach internetowych się wyrzuca od razu naukę to, że ludzie czytają artykuły. Ludzie ich nie czytają. Ludzie oglądają tekst. Oni przesuwają się wzrokiem po tekście i zaczepiają się o tam różne elementy. I należy w ten sposób skonstruować tekst, żeby te elementy zaczepienia tam były, żeby tam były pogrubienia, żeby tam były śródtytuły, żeby tam były jakieś cytaty fajne, żeby tam były jakieś takie wyróżnienia z tekstu i tak dalej. Żeby ludzi zatrzymać na tych elementach. To znaczy, żeby najważniejsze rzeczy, które chcemy przekazać, właśnie były na tych kotwicach. A całą resztę to jest, żeby stanowiło to jakieś wypełnienie, dopełnienie. Właśnie. Tak. Dobra. Jeszcze co do pisania, co jeszcze można pisać i czy ma sens jeszcze pisanie jakichś innych form i wysyłanie w inne miejsca? No, można pisać na przykład artykuł i wysyłać do najwyższego czasu. Można. Do korespondenta można. Też można. Ale tam są co tak, swoje. Ale to chodziło mi o gazety papierowe. Można wysyłać do gazet papierowych swoje teksty. I tutaj minus jest taki, że muszą być już na tyle dobre, no bardzo dobre muszą być, bo inaczej pójdą od razu do śmieci. Zaleta jest taka, że wam może zapłacą. Tak, ja to bym nie brał tego pod uwagę. Minus jest taki, że wbrew pozorom nie będzie czytać tego wcale aż tak dużo ludzi. Gazety papierowe mają ciągle nakład duży, ale internet ma wcale nie taki mniejszy chyba. Tak, bo wbrew temu, co myślą ci ludzie tacy troszeczkę wiekowi, co znają tylko media papierowe. Bo ludzie bardzo często mylą też nakład całej gazety, po pierwsze ze sprzedażą tej gazety, a po drugie z czytelnictwem pojedynczego artykułu. Tak samo jeżeli serwis w internecie notuje, powiedzmy sobie, milion użytkowników, czy pół miliona użytkowników miesięcznie, to nie znaczy, że pół miliona przeczyta twój tekst. Nie, to przeczyta jakiś tam procent. Plus opublikowania się w gazecie papierowej jest taki, że jest to jednak prestiżowe ciągle medium i uznane ciągle w Polsce jako takie prawdziwe medium i daje ci to dużo możliwości na przyszłość, bo wiesz, to jesteś ktoś, kto już gdzieś tam pisał w jakiejś tam poważnej gazecie, bo papierowej. Mhm. No, tak. Także taki plus. Bo żeby założyć gazetę papierową, trzeba mieć dużo więcej pieniędzy niż serwis w internecie oczywiście. Tak, no ale ogólnie nam zależy na tym, nie żeby się teraz wypromować i być fajnym, tylko żeby przekonać jak najwięcej ludzi do naszych poglądów, nie? Jakichś sensownych, fajnych poglądów, które uważamy za dobre. I cały czas przypominam, o tym mówimy, po to też ta audycja jest i po to mamy ten program. I jakie inne sposoby na to są, Hugo? Ktoś powiedział, że na naszym czacie, obrazek na demotach, jak się to mówi? Demotywatory. Demotywatory, o właśnie. Może też obejrzeć kilkadziesiąt tysięcy osób. I to jest prawda. I to myślę, że to jest bardzo dobra też metoda, bo ponieważ to już... I przejdźmy do nowej metody. Przechodzimy do metody obrazkowej. Obrazkowe rzeczy. Czyli takie... O właśnie, coś takiego. Tak, jak tekst to było... Jakby, do czego by to porównać, tekst? To, co robimy teraz, to jest, gadamy. No właśnie, tak. No to obrazek to jest. O, takie coś. Wbrew pozorom, tworzenie obrazka trwa bardzo często dużo dłużej niż tworzenie tekstu długiego. W ogóle tworzenie krótkich form jest trudniejsze niż tworzenie długich form. To jest też jedna z podstawowych zasad, że jeżeli... nie masz nic do powiedzenia, to możesz ciągnąć to przez długie godziny. A żeby kogoś przekonać, tak takie clue wyciągnąć, to musisz się bardzo nacharować, żeby w ciągu tam pół minuty spróbować skupić jego uwagę. Na przykład moglibyśmy stresić tą audycję do 15 minut, ale zająłby nam ten proces pewnie z 5 godzin czasu. Tak, i to robiliśmy kiedyś, nagrywaliśmy kiedyś podcasty, które ja nagrywałem kwadrans z wolnym rynkiem, który rzeczywiście miał tam z 15-20 minut, ale trzeba było go nagrywać przez cały dzień. No. Okej, plusy obrazków są jakie? Plusy są takie, że bardzo niska jest bariera wejścia dla słuchacza. Jesteś, jak ja mówię. Że bardzo łatwo jest go zobaczyć. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. No, że każdy go obejrzy w 3 sekundy. No. Aha, dobrze, że nie trzeba być jakąś szczególnie przygotowanym, żeby móc odebrać. Tak, to, nie trzeba mieć dużo czasu. Nie trzeba... No właściwie nic nie mieć. Nie trzeba być inteligentny, nie trzeba umieć pisać, ani czytać nawet. No. No dla dobrego obrazka, który przedstawia jakąś treść, wyśmiewa coś na przykład w bardzo charakterystyczny sposób, to siła rażenia takiego obrazka jest olbrzymia, jest o wiele większa niż tekstu, bo w ciągu 2 sekund możesz przekazać jakąś myśl komuś, kto się w ogóle przed tym nie broni. Obrazek ma to do siebie, że... No, widzisz i już, i włazi ci do mózgu cały ten, to co widzisz właśnie. Także, także też nie ma tam co analizować. Jeżeli obrazek jest zrozumiały, znaczy, nie wiem, jakiś rysunek ZUS-u walącego się, a nad tym fruwa Donald Tusk, no nie wiem, jakieś tam takie rzeczy, żeby od razu było wiadomo, o co chodzi. To właśnie plusy są, największy plus ja widzę to w tym, że to trafia do ogromnej ilości ludzi i jest skuteczne, bo to się nie odwołuje do mózgu w ogóle, do tej sfery takiej intelektualnej, tylko odwołuje się bezpośrednio do takich odczuć, do tej sfery takiej ludzkiej, którą na przykład Janusz Korwin-Mikke w ogóle uważa za nieistniejącą, bo on nie zwraca na to uwagi, tylko odwołuje się do intelektu. Ale ludzie, co widać przy głosowaniach na przykład, kierują się wcale nie intelektem, tylko się właśnie tym kierują, tymi odczuciami i do tego bezpośrednio trafia obrazek. Także ja tutaj widzę największą przyszłość i najwięcej tutaj możliwości do oddziaływania na ludzi. No właśnie, ja właśnie też chciałem to podkreślić, że ja tutaj widzę... Właśnie to wyryłeś mi to z ust. Chciałem to powiedzieć, że to jest... Takie obślinione było faktycznie. Ponieważ... Dlaczego? Ponieważ obrazek możecie przedstawić na ekranie. Potem możecie go wydrukować, go pokazać w formie ulotki. Potem no właśnie na czacie ktoś kreator pokazał, o jakie obrazki nam chodzi. Jeżeli ktoś teraz jest na czacie, to może zobaczyć. O, bardzo dobry obrazek. Właśnie możecie potem wydrukować... To opisz, Hugo, tak żeby dla tych, co nie widzą. Szczęśliwa rodzina idzie przed wodospadem i jest, jest logo ZUS-u i jest ich motto ZUS-u razem w przepaść. I Tom, nad ten obrazek możecie kiedy dać... Kiedy się to powie, to jest bez sensu i jest długo. Jak tak, się widzi, to jest na koszulce. Na koszulce możecie to... Ja właściwie tutaj zrobiliśmy pierwszą jakby nakład koszulek kontestacji, które są sobie idą, wy je kupujecie i bardzo fajnie. I kupujcie lepiej, ponieważ pewnie drugiej serii prawdopodobnie takiej nie zrobimy, ponieważ chcemy zrobić zupełnie coś innego, czyli przede wszystkim pójść w jakąś, po pierwsze, kontrowersję. I po drugie obrazki, a po pierwsze kontrowersyjne obrazki. To jest bardzo, myślę, że obrazowy ten obrazek, który pokazał kreator, i bardzo pouczająca lekcja jest, nie wiem, czy ty pamiętasz, Martin, pierwsze koszulki, które Fronda robiła. Nie. Nie pamiętasz? Nie. To jeżeli kreator, ty tam jesteś, ten przy czacie, to tam pokaż Martinowi na czacie pierwsze obrazki z koszulek Frondy, które, no, właściwie dzięki temu to środowisko całe, które, no, jest nam częściowo bliskie, częściowo dalsze, ale wyskoczyło, tak? Wyskoczyło. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o obrazki, bo jeszcze są inne metody. Oprócz taką mieszaną metodą obrazkowo-tekstową są komiksy, webkomiksy na przykład. O, to ty musisz powiedzieć więcej, bo... Ja mogę powiedzieć więcej, ale ja nie jestem w tym akurat tak szczególnie dobry, ale zauważyłem ten sposób w ogóle docierania do ludzi dosyć niedawno i zacząłem sobie na próbę robić też swój komiks, że ja nie umiem rysować. I tutaj właśnie jest dobry początek taki, znaczy dobry moment, kiedy można powiedzieć o ważnej rzeczy, że dobrze się jest dobrać więcej osób. W tym wypadku ja piszę scenariusze, czyli wymyślam te różne obrazki, a ktoś inny rysuje. I taki duet ma najwięcej sensu, bo każdy się specjalizuje i ćwiczy w tym, co robi najlepiej. Potem dobrze to wychodzi. No. Także webkomiksy, no nie wiem, bo tego jest znowu mało. To wszystko są nowe dosyć media. I one są, większość ludzi, którzy są tak zwani takie wpływowi, prestiżowi, oni nie wierzą w te media, że one w ogóle działają. Także w gazetach papierowych, w Wyborczej, to raczej nie widać jakichś długich komiksów. Aczkolwiek często w gazetach są właśnie jakieś takie pojedyncze, tam gdzieś na którejś tam stronie pod koniec, rozrywkowe. Takie są satyryczne komiksy, takie obrazki. Satyryczne. Już, tak? Albo komiksy też. Tak, ale to jakoś nie jest takie, no, nacisk na to nie jest kładziony w tych mediach tradycyjnych. No ale trudno się dziwić, jak tradycyjne media odwołują się głównie do intelektu i to jest głównie słowo, nie? To także tak... Tam się nie da. W internecie da się to zrobić, internet daje dużo możliwości. Właśnie, to przede wszystkim to, o czym rozmawiamy, to, że żyjemy w świecie, który de facto jest nowy. To nie jest tak, że my powielamy jakieś schematy, staramy się jakoś odwołać do tego, co było, ponieważ my nie wiemy, co było, ponieważ teraz są nowe rzeczy, one się rodzą w tej chwili na naszych oczach i sposób oddziaływania też się rodzą teraz. To Facebook przecież, to są ostatnie 2 lata przecież nasze. Tak, dlatego też dosyć ważne jest to, o czym mówimy, może myślicie, że to trochę nudziarstwo czy coś, ale to jest dosyć ważne, bo ten świat, który dzisiaj tworzymy, on jeszcze nie ma takiego znaczenia, ale za 10 lat to będzie dominowało. To, co się teraz buduje, będzie wydawało owoce za jakiś czas dopiero. Także dobrze nie zaspać jest. Mhm. Swego czasu była popularna gra Second Life. Jak wiesz, i firmy, nie tylko firmy, różne tam organizacje tworzyły sobie swoje placówki w Second Life. I to też była jakaś metoda, tak, dotarcia wtedy. Mhm. Nowa, tak? Wtedy to. Akurat Second Life nie wyszedł, tak? Ale wiecie, wtedy był popularny, a teraz może coś innego wystrzeli. Tak, już też nie do końca wiadomo, co wyjdzie, co nie wyjdzie. No, niektóre rzeczy się pojawiają i znikają, niektóre zostają. Facebook został, to nie była taka przelotna zainteresowanie, jakiś boom, tylko coś, co już jest częścią taką, no, rany. To się w ogóle nie da wyobrazić życia bez Facebooka już teraz chyba, nie? Wszystko jest na Facebooku. A Second Life? No, jak no, wiesz, i firmy... Słyszę się w obławie. Obława, wycisz mnie, bo się nie mogę słuchać. Co nam powiesz, obława? Cześć. Cześć, no, chciałem się odnieść do tego, co powiedzieliście, to znaczy, że nowe formy wkraczają w życie i to jest prawda, to jest absolutnie... Robienie komiksów, obrazków to jest niesamowicie pożyteczna rola, ale jeszcze jedna rzecz, bo są dwa rodzaje reklamy, przynajmniej ja to tak widzę, pozytywne i negatywne. Bardzo dużo wolnościowców daje bardzo negatywną reklamę wszystkim postulatom, jakie szerzy kontestacja czy inne wolnościowe stowarzyszenia. No, w takim sensie. Po prostu obrażając na wstępie każdego przeciwnika, mówiąc na przykład, ty inaczej myślisz, boś dureń jest, albo nie wiem, albo faszysta. I to jest moim zdaniem skromny błąd. Znaczy obrazić w jakiś taki delikatny sposób, żeby podkręcić uwagę, okej. Ale jeżeli się rozmawia ze znajomymi i nagle się zaczyna ciskać i rzucać, a tak robi niestety bardzo duża część wolnościowców, przynajmniej ja takich znam, no to jest problem. I jest problem z takimi ludźmi, bo ci ludzie się zapętują, robisz reklamę wolnościowcom, tylko nie taką, jak trzeba. Martin, ciskasz się? Czasem się ciskam, nawet dosyć często się ciskam, ale różne są rodzaje ciskania się. Ja się no ciskam właśnie. Tak w taki nieagresywny właśnie sposób. Ja się śmieję i ja lubię ludzi. Nawet jak mówię, że to głupki, to ich lubię i oni też widzą to. Tak, tak. Znaczy ja nie mówię akurat tym razem o Martinie, bo akurat Martin to jest taka osoba, która widać, że ma jaja i po prostu sobie żarty cały czas może robić. Ale jest mnóstwo po prostu dla ich frustratów, może nie tyle frustratów, ale po prostu bardzo smutnych ludzi. Frustratów to jest dobre słowo, tak. Ja poważnie po prostu mówią to o Belgii, ty faszysta, socjalista i w ogóle i uciekam do swojego świata z Korwinem Mikke. I ci ludzie zapamiętują cię jako odciętego od świata. Jak ostatnio czytałem stronę Solidarni 2010, to chyba właśnie znalazłem takich ludzi tam. Jak tak czytałem ich motto, ich manifest, ich wstęp, to są, ja myślę, ja bym ich nazwał ludźmi bez poczucia humoru. To znaczy, no to jest problem w ogóle, tak mi się wydaje, prawicy trochę. Prawica nie ma poczucia humoru. No dlatego ta prawica taka właśnie bezhumorzasta przegrywa zdecydowanie z wesołą lewicą, nie? Gej jest wesoły, taki skin nie jest. No. Co nie znaczy, że akurat podoba mi się, że będzie protest ten przed Radą, przed Tuskiem, przed Radą, nie, gdzie to będzie ten protest? Przed Radą Ministrów, Urzędem Rady Ministrów. Fajnie, że to robią i... No niech robią. No i mniej osób zadowolonych z rządów tego człowieka. Ja im nie będę przeszkadzać. Tyle. Ja też bym wolał Ziemkiewicza. Nie zrobisz kontrmanifestacji, ale mój stosunek jest taki, żeby po prostu ja tam pójdę, mam nadzieję, o ile dam radę i będę im się starał po pierwsze to nakręcić, a po drugie pomóc w tym jakoś swoją obecnością, czyli będąc jedną osobą więcej tam. Czyli ja bym tam poszedł po to, żeby z nimi porozmawiać i spróbować ich przekonać, żeby poszli no krok dalej w tym wszystkim do momentu, gdzie to ma sens. Na przykład, żeby zaczęli krzyczeć, żeby media były prywatne na przykład. Ale widzisz Martin, to... I wtedy by miało to sens. No. Przy legalizacji marihuany mówiłeś bardzo, że trzeba krok po kroczku. Wtedy, gdy większość kontestatorów się oburzała, że tylko marihuanę legalizują. No ale co to jest? Pierwszy kroczek to jest lepsze zorganizowanie koryta, to jest krok do jego likwidacji? No nie widzę tu za bardzo kroku. Ja myślę, że to jest częściowo, no. Bo jest to krok do likwidacji jednowładztwa w korycie. Aha, czyli większej akceptacji jeszcze obecnego stanu rzeczy, bo wtedy nie będzie widać, że to jest zamordyzm, a teraz przynajmniej widać, na czym polega problem Nawet jak tak jest teraz, czyli nie ma tych dziennikarzy konserwatywnych, to nie widać, że to jest zamordyzm i ludzie tego nie widzą. Jak będzie taki Ziemkiewicz i Pospieszalski, którzy będą se pluli raz na tydzień w platformę... No, Pospieszalski jeszcze. No. To będzie bardzo... Będzie dużo lepiej, niż że jeżeli nie będzie tam nikogo. I uważam, że to jest krok ku liberalizacji mediów i uwolnienia ich od państwowych pieniędzy. To jest krok do polaryzacji mediów, żeby istniały tylko znowu ci, co za PiS i ci, co za PO. I będą, a wszyscy nie będą niezauważalni. Na przykład ci, co mówią, a może wolny rynek, a może prywatyzować. No oni się tego domagają, efektem tego, czego się domagają, będzie właśnie to, co znamy z Polski, że wszystko się kręci wokół zawsze prawej strony i lewej strony i wszyscy się kłócą tylko wokół tego, a wszystkie ważne tematy potem już przestają istnieć. Także to są też i minusy tego. Znaczy, ja się z tym cały czas nie zgadzam, bo na przykład na taki Ziemkiewicz, który tam jest, który jest konserwatystą, można powiedzieć spokojnie, nie jest neokonserwatystą. No, Ziemkiewicz jest wyjątkiem, muszę powiedzieć, w całej tej zgrai. No, no to prawda. No, ale to nie jest dobry przykład. Wyjątek w całej tej zgrai. No, jeśli... Daj Wilsteina, daj Pospieszalskiego, no daj takie osoby, które są wyraziste, które manipulują informacją tylko w drugą stronę. No, ale czy ja nie wiem, czy oni manipulują aż tak w drugą widziałeś kiedyś program Pospieszalskiego, gdzie się zaprasza po prostu 15 konserwatywnych osób, jednego geja i rozmawiajmy o gejach? Tak? To taka metoda, wiesz, jest trochę, także... Oczywiście, że to jest fajnie, że jest tak z drugiej strony to pokazane, ale to tak, no, nie oszukajmy się, że to jest tak też z drugiej strony, to... Ja się bardzo cieszę, bo ja bardzo lubię jego program. Jesteś tam Czy tak naprawdę chodzi o to, że oni walczą o balans, a nie o wolność. To jest jeszcze inna rzecz trochę i niekoniecznie o to dokładnie nam chodzi. Dobra, ale audycja się kończy, a my tu o czym innym. O, tym bardziej, że jest connection problems, no to bez obawy no, cię zrzucam, obława. Tak. No, kontestacja ostatnich kilka minut. Rozmawiam o tym, jak głosić skutecznie wolność. I skończyliśmy na komiksach. I obrazkach. I obrazkach. To są dwa, no okej, to były tak. Pierwsze pisanie, drugie obrazki, trzecie i czwarte jeszcze bym chciał powiedzieć. O formach multimedialnych, czy jeszcze wciąż jesteśmy tak. w tej? Tak. To dawaj, bo ja też Trzecie chcę. To audio, a czwarte to są filmy. Dobra, no to przejdźmy. No to niech będzie audio szybko. Plusy audia są takie, że człowiek, który umie dobrze mówić i potrafi... No, ja nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Dobra, że są tacy ludzie, którzy są zdolni i dobrze się z tym czują i się do tego nadają. Weźmy pod uwagę takich ludzi. Tacy ludzie są w stanie przekazać coś temu, kto ich słucha, w bardzo silny sposób. To znaczy audio w ogóle wywołuje... dosyć duże przywiązanie człowieka do tego, kto mówi. Mhm. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Dobrym przykładem jest na przykład Radio Trójka, gdzie no właśnie taki efekt powstał. Ludzie bardzo lubili słuchać tą Trójkę z powodu tego, że czuli ten kontakt z prowadzącymi. O to mi chodzi. To jest główny plus audio. Największy chyba spośród wszystkich form kontakt z tym, kto mówi, bo masz tutaj do dyspozycji nie tylko ten jego tekst, nie tylko go czytasz, ale czujesz też jego emocje, to jak on przeżywa, to jak mówi, czy mówi szybciej, czy wolniej, jego osobowość wyłazi z tego, jak i co mówi. Tak, to ja wyjeżdżam, bo tutaj dwa inne przykłady skrajne, czyli po pierwsze Radio Maryja, a po drugie program Kuby Wojewódzkiego i Figurskiego. Tak jest. I oba te bieguny przyciągają swoich no, strasznie wiernych zwolenników. Tak, że audio się po prostu, no sami wiemy, jak się słucha audio, no czym się to różni od tekstu, no że się przeżywa też, to się przeżywa, co ten, o czym gada ten, co mówi, nie? Także to były te wszystkie plusy, które ja odkrywałem, bawiąc się podcastingiem, dlatego też miałem nadzieję, że się spopularyzuje ten podcasting, no właśnie, bo to jest fajna forma, no mi się to bardzo podoba, że oprócz samego suchego słowa i odwoływania się do intelektu, można sobie też poczuć z kimś taki więź, przekazać mu to, co się też czuje. Nie? Bo to w tegoż tekście się nie da. Trzeba dwukropek nawias pisać, a tu się mogę ha zrobić. No. Minusy. Dobra. Minusy. Czasochłonność. Tak, czasochłonność. Minusy są takie, że znowu trzeba się dużo więcej nauczyć. Bo właśnie prowadzenie czegokolwiek w formie audio, czy to jest na żywo, czy to radio, czy podcasty, czy coś innego, wymaga, no tak, po pierwsze, by się nauczyć czegoś. Znaczy, o, już wiem, jak to chciałem powiedzieć. Trzeba się nauczyć tego wszystkiego, co wymaga pisanie dobre, czyli umiejętności językowych, taki, plus jeszcze wielu innych rzeczy. Także to jest dosyć trudne. Tak, ale dla pocieszenia powiem, że z biegiem czasu robi się to dużo szybciej. To nie jest tak, to jest na początku, jest coś czasochłonne, potem jest dużo szybsze. I jeszcze jeden plus jest taki, że przygotowuje was do pracy w radiu, jeżeli chcielibyście kiedyś w radiu jakimś pracować. Mhm. No i minus duży jest taki, że to nie jest coś, co trafia masowo do dużej ilości ludzi. Plus z drugiej strony do tego minusa jest taki, że jeżeli już do kogoś trafia, to bardzo ten ktoś, to przeważnie ten ktoś zostaje. Także to jest takie, pojawiają się normalne ludzkie reakcje, a nie, że tylko dzień dobry, do widzenia, tylko ktoś zostaje na dłużej, możesz z nim gadać, możesz go poznać. On ma też szansę więcej dowiedzieć się od ciebie, tego, co chcesz powiedzieć, bo mówimy cały czas w kontekście tego, jak promować wolność. Także to nie wiem, czy to jest dobry sposób, zastanawiam się nad tym, ale to jest jeden ze sposobów. Nie jest to taki strasznie efektowny i efektywny może też jak obrazki na przykład ciągle. I tutaj jest zasadnicza różnica pomiędzy właśnie obrazkami czy tekstami, że tam masz bardzo mnóstwo anonimowych odbiorców, a przy radiu masz mniej, ale są oni dużo bardziej tacy, których możesz poznać, którzy do ciebie napiszą coś, nie wiem, wejdą na czata, zadzwonią lub cokolwiek innego zrobią, dadzą ci 3 złote. Mhm. No i ostatnią formą, to jest taka królowa form chyba, to są filmy. No, 10. muza. 10. muza. To jest chyba najbardziej pełna forma, bo to umożliwia najlepszy możliwy przekaz jaki tylko może w ogóle być, bo to jest i przekaz, i odwołuje się do intelektu, i do odczuć, i na wzrok działa, i na słuch, i się można wywoływać, no takie, taki związek z tym, to prowadzi. No, czy tutaj daje, to jest bardzo dużo możliwości. Minus jest taki podstawowy, że mało kto jest w stanie to wykorzystać dobrze, bo po prostu to jest zbyt trudne, żeby zaczynać od razu od robienia filmów. Czyli jest, filmy się składają z części pisanej, to jest scenariusz, po prostu treść, to, co się chce przekazać. Część audio. Tak, część audio, no to jest to wszystko, co jest wymagane w audio, plus jeszcze nowa formata. No, znaczy i tam są te obrazki, plus jeszcze ruchome. Także to jest skomplikowane tak naprawdę, żeby zrobić porządny filmik. Zwykłą relację, no możecie zapytać o Bławy, który właśnie się uczy i próbuje teraz i robi filmiki już dla kontestacji. No muszę go zapytać, że to takie łatwe nie jest znowu. Także, no efekt wychodzi, no nie jest jeszcze piorunujący efekt, bo to wymaga naprawdę dużo nauki. No pomijam jakieś aspekty techniczne, że dobry film można zrobić na dobrym sprzęcie i to nie tylko do nagrywania, tylko również do montowania tego później. Tak, plusy są takie, że... O, no plusy to są w ogóle, wiesz, plusy są takie, że nie ma konkurencji prawie. No wiecie, jak zrobicie dobry filmik, no to jest potęga. No. Nie wiem, jak to opowiedzieć. To jest rozpierducha, no po prostu przekonujecie, kogo chcecie, przyciągacie, kogo chcecie. Filmik to jest taki, no, full power w ogóle. To jest taka broń w RPG-u, którą się w ostatnim levelu dopiero dostaje. To jest ta walka z ostatnim potworem. Tak. Królem tam wszechświata. Także piosenki i teledyski, to co ja na YouTube puszczałem, co mnie może niektórzy z tego znają, to są właśnie filmiki. To jest połączenie tych wszystkich form. Co nie jest łatwe i dużo tam jest też przy tym wszystkim przypadku. No, ale ja mówię, ta forma też pokazuje, jaką to może mieć siłę rażenia. Ale dzięki temu... Teledyski Martina, teledyski tak było ten powiedziane, dotarły do 8 milionów osób. No, to co ja bym doradzał teraz odnośnie filmów, to ja bym każdego, kto czy pisze, czy robi audio, czy rysuje obrazki, każdego bym namawiał do tego, żeby zawsze miał w głowie jako cel ostateczny robienie filmów. Żeby tak? To, co robi teraz, było takim, jakby pamiętał, że to będzie podstawa do tego, żeby kiedyś robić filmy. Niekoniecznie, żeby robić całe filmy, bo film to jest właśnie ta forma, która wymaga współpracy. Dlatego mało komu wychodzi to w Polsce. Myślę, bo ludzie nie mówią współpracować, nie wpadają na pomysł, żeby robić coś razem. I to by było najfajniej, gdyby ktoś, kto umie, zna się na wideo, robił tą część obrazkową, ktoś, kto umie dobrze pisać i ma taki talent do wymyślania, pisał scenariusz, i parę osób odstawiało dźwięk. To jest strasznie trudne, ale efekt tego jest naprawdę najlepszy. No. Tak. Właściwie te ekipy takie różne filmowe, które z serwisów informacyjnych krążą po miastach, one składają się zawsze z minimum 3 osób, czasem więcej. Minimum 3 osób, czyli jedna osoba kręci kamerą, druga podstawia dźwięk, a trzecia pyta. Do mnie jak przyszli z TVP po wypowiedź 5-sekundową, czy nawet mniej, to też w 3 osoby przyszli, ale to trochę przerost był tam zatrudnienia, bo jeden go mikrofon trzymał. Czasem trzeba mieć jeszcze lampę, tak, żeby oświetlić. No, tak. Także tak, ale krótkie filmiki różne, tak naprawdę te wszystkie filmiki, które macie na YouTube, czy gdzieś się pojawiają i zdobywają taką popularność, to zwróćcie uwagę na to, że one nie muszą wcale być jakieś super... wizualnie, audio czy coś. Technicznie to nie jest ważne, czy to jest dopracowane, profesjonalne czy nie. Najważniejszy zawsze w filmikach jest ten scenariusz, jest fabuła, o czym on ten film, co ten filmik mówi, o czym mówi i ten pomysł, ta fajność właśnie jego, czyli właśnie najważniejszym jest scenarzysta, ten kto pisze. I tutaj chyba wracamy właśnie do początku, że to pisanie jest zawsze podstawą wszystkiego, co się robi. Tak mi się wydaje po tych wszystkich doświadczeniach moich. Także dobrze jest ćwiczyć pisanie, nie? Dobrze, jakie byś robił, dał taką jedną radę, jak ćwiczyć pisanie, czy tylko na blogu, czy jakoś inaczej może człowiek? No tak jak ja mówiłem, ja bym polecał właśnie serwisy dziennikarstwa obywatelskiego. No, tak. Jeszcze można pisać opowiadania, można pisać piosenki, wierszy nie piszcie, bo to strata czasu. Oj, tak, zdecydowanie. No, także no, pisać różne formy, no, blog jest dobry do ćwiczeń. Właściwie. Znaczy, nie wiem, się zastanawiam, czy większość ludzi w ogóle uważa, że właśnie to ja w ogóle nic nie chcę robić. Studio ci się pali. To... Bardzo dobre jest studio, tak. Dobrze jest wszystko. Ładnie pachnie. No, to odbierzemy jeszcze kogoś na koniec? Tak, na koniec. To odbierzmy Alberta. Wygrałeś z kreatorem, bo we dwójkę byliście. Cześć, Albercie. Cześć. Myślałem, że już się nie dozwoję. Udało się. No, w każdym razie, tak, ja już coś sobie przygotowałem, co chciałem powiedzieć. Aha, mianowicie, zapomnieliście o tej jeszcze fazie chyba pierwszej, przedblogowej, no. A mianowicie wypisywanie masowe na forach różnych. Nie, to widzę bardzo właśnie wielu ludzi, którzy tak robią. Jaki masz stosunek do tego? Nie, ale zależy co robią, bo ja... A co jest złego w pisaniu na forach? Tak robiłem na początku. Strata czasu jest. Nie, ale to jest o tyle fajne, że można bezpośrednio komuś wytknąć jakiś błąd i jakby przekona bezpośrednio odpowiedzieć na jego argumenty. Ale to jest taka forma, że tak powiem, szczególnie też ludzie, którzy mają już jakąś, aż tak się ładnie mówi, pozycję na jakichś forach, to też, że tak powiem, mogą nieźle wtedy namieszać. Ale to jest, że tak powiem, bym nazwał taką fazą zarodkową działalności w internecie. A to bardzo, bardzo ważną kwestię poruszyłeś, że dobrze być autorytetem. I tu z kolei się znowu wracamy do kwestii niszy, że jako, że nie możesz być autorytetem we wszystkim, to dobrze być autorytetem na przykład w tych kapeluszach chociażby, bo wtedy już cię parę osób posłucha z tego powodu właśnie. No można cię przedstawić jakoś, ekspert od kapeluszy, nie? No tak to cię przedstawiam ktoś z internetu. Proszę, przyszedł i napisał. Lat 17. Coś jeszcze, Albert? Jaka była ta druga strona oprócz tej Interii 360? Wiadomości24.pl. Tak, tam, niestety tylko kilkaset osób, gdzie przeczytano na artykule, ale jest taki serwis. Okej, proszę bardzo. To był Albert. No, to coś jeszcze? Nie wiem, chyba tyle, bo i tak godzina się skończyła. Ja nie wiem, czy to się komuś potrzebne wydaje w ogóle, żeby mówić o tym, jak popularyzować wolność. No, ale w tych czasach żyjemy w świecie mass mediów. Tego nie było w ogóle, to jest precedens w historii ludzkości. Nigdy nie było możliwości dostępu do takiej ilości ludzi i w taki dosyć łatwy sposób, dla każdego. No. Także ktoś chyba wyliczył, że 80%, nie, jak to było? A, nie pamiętam. W każdym razie nie pamiętam tych przeliczników, ale wynikało z tych obliczeń, że większość ludzi, jaka kiedykolwiek żyła na Ziemi, biorąc pod uwagę czasy cywilizacji, no, to żyje właśnie w tych ostatnich czasach, większość. Znaczy, bo zobaczcie, ile ludzi żyło wcześniej. No, po prostu mamy szansę trafiać do niesamowitych ilości ludzi i oczywiście możemy sobie tak jak w średniowieczu iść do knajpy i znaleźć grupkę 5 osób i z nimi pogadać. I to też jest fajne. No, ale jak mówię, są możliwości, które są dla nas otwarte i trochę głupio ich nie wykorzystywać, bo wszyscy inni je wykorzystują. A ci wszyscy inni to są czasem ludzie, którzy gadają niebezpieczne pierdoły, no, które się źle skończą dla wszystkich. Dlatego no, ja myślę, że każdy powinien przynajmniej trochę zrobić, żeby parę osób tam przekonać. To nie jest aż takie też trudne, żeby no, nie pisać. Jeżeli tyle możliwości jest, nie pisać, nie nagrywać, w ogóle nic nie robić. Ja pamiętam, jak zaczynaliśmy Interię 360, to był wtedy rzeczywiście drugi serwis tego typu w Polsce i ja miałem taki problem właśnie, kogo jako autorów przyciągnąć na samym początku. Ja namawiałem bardzo dużo osób, kilka osób się zetknąłem z moimi prośbami, że napiszcie coś tam, o tym napisz, słuchaj, bo dotrzesz do fajnej liczby ludzi. I większości ludzi się nie chciało tego robić. I to tych ludzi, którzy pisali coś już wcześniej, jakieś blogi, czy dla kogoś tam pisali dla 50 osób, dla 60 osób, podczas gdy wystarczyło tutaj pisać, kiedy na samym początku to była niesamowity, był target. Pamiętam, że jak ja napisałem tam pierwszy artykuł, który był promowany, słynny, taki o żałobie narodowej z okazji tego, że spadł autobus tam gdzieś we Francji, chyba Polski, i ten artykuł przeczytało 250 000 osób prawie. To jest liczba no, nie do powtórzenia. Właściwie potem już w późniejszym etapie życia tego serwisu była nie do powtórzenia. Potem już był ruch na wysokości 100 000, potem kilkudziesięciu, a teraz kilkunastu najwyżej tysięcy na jednym tekście. Więc nie warto marnować czasu, bo czasem tak naprawdę jest bardzo krótki okres, kiedy możemy zrobić coś fajnego, ponieważ zdarza się okazja. Nie warto czekać, nie warto jej marnować. Nie warto naprawdę, po pierwsze, być wiernym jakimś takim swoim przekonaniom, że ja robiłem to przez ostatnie 30 lat i będę robił przez następne 60. Nie, bo to jest głupie podejście. A drugie, nie bądźcie leniwi, po prostu ruszcie dupę za przeproszeniem, a nie siedźcie na niej. Tak, a potem jeżeli już nie ruszacie tej dupy, to naprawdę do siebie tylko miecie pretensje, że wam nic nie wychodzi albo niczego nie dokonaliście w życiu, bo jest potwornie, jest strasznie łatwo tak naprawdę. To wszystko się sprowadza do chęci i woli. Nawet jak ktoś kompletnie nie umie pisać ani czytać, to w ciągu roku ćwiczenia, intensywnego pisania dojdzie już do takiego etapu, że będzie takim głównym czytanym, tam gdzie akurat co wymyśli, żeby pisać. No po prostu ludzie są ogólnie tak strasznie leniwi, że łatwo się wybić. Jak już się wybijesz, to promuj to, co jest słuszne, dobre i wydaje ci się, że będzie pożyteczne dla innych też. No, nie wiem. Napisz program fajny komputerowy, który ściągnie 100 tysięcy ludzi, a potem ty im zamiast reklamy dasz na przykład, nie wiem, jakiś fajny obrazek chociażby wtedy, tak? Pomiędzy reklamami, które tam sprzedasz. Albo napisz fajnego widgeta na Facebooka, który się sprzeda w, nie wiem, który ściągnie milion osób, czy ileś tam, czy 100 tysięcy, czy 50, czy 1000 osób chociażby. Albo powieść. To już jest 1000 osób. No, wiecie, no, korzystajcie z tego, no, macie oczy, nie? No. No, dobra. To tyle. No, więc... Piszcie, komentarze piszcie. Komentarze piszcie. Ciąg dalszy rozmowy w komentarzach. I jeżeli chcecie, to możecie sponsorować Radio Kontestacja na stronie www.kontestacja.com. Po prawej stronie znajduje się kolumna dla sponsorów, czyli dla tych, którzy pracują, a nie siedzą na dupie, którzy zarabiają sobie na życie i którzy nie są leniwi i postanowili się częścią tych pieniędzy podzielić z Kontestacją, żeby ona dalej mogła robić to, co robi, czyli na przykład nagrywać piosenki fajne, robić audycje, robić fajne, nie wiem, o właśnie napisy do filmów, właśnie napisów jeszcze to pominęliśmy, bo jeszcze można robić napisy do fajnych programów, czy filmów, czy wypowiedzi zagranicznych. I to też się fajnie rozchodzi. To jest też tak. Jeden z naszych patentów na robienie fajnego przekazu, że po prostu ściągamy jakieś fajne wideo, fajne jakieś, ktoś coś zrobił, tak? Ktoś coś nakręcił, zainwestował w to kupę pieniędzy, a my robimy po prostu tłumaczenie tego. No. Właśnie i tutaj na końcu, już dla tych, którzy nie czują się na siłach naprawdę, żeby coś robić samemu, znajdźcie kogoś, komu możecie pomóc tym, co akurat możecie, bo jest naprawdę dużo do zrobienia, różnych mniejszych, prostszych rzeczy, które nie wymagają jakiejś tam super wiedzy, nie? I znajdźcie kogoś, komu możecie się przydać. Już w Kontestacji mamy ciągle duże potrzeby i ludzie przysyłają nam tu obrazek, ktoś zrobi fajny. Mm. To, co widzicie na stronie www.kontestacja.com, to jest no to jest efekt pracy wielu osób. To nie jest tylko tam, że jedna osoba za całą stronę zrobiła, tylko właśnie różni przyszli ludzie i mówię, ja zrobię tam swoją część. A i ci sponsorzy, to też jest ich sposób dokładania się do tego, żeby coś dobrego zrobić, żeby coś po nich tam zostało. No, dokładnie. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile ja mam na dysków niezmontowanych materiałów dźwiękowych, które ja zrobiłem kiedyś z jakichś takich różnych fajnych rzeczy. Kilka reportaży moich mogliście zetknąć z tymi reportażami na stronie, ale ja po prostu nie mam czasu, żeby zrobić resztę. A jest kupę fajnych materiałów, które jeżeli ktoś by się znał na montażu tego, to ja mogłem po prostu wysłać i po prostu, stary, zrób to z tego coś fajnego, no. Bo ja nie mam czasu. No. Na to. Dobra, musimy kończyć, bo się przedłuża strasznie audycja. Dobra, będzie opak zaraz, mam nadzieję, jak tylko wejdzie po tej stronie. To była Kontestacja, wydanie główne o 21:00. Za tydzień będziemy gościć Jana Fiora, który będzie rozmawiał z nami, znaczy ja będę z nim rozmawiał w ten sposób, na temat zarzutów IPN-u, no, o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Przypomnę, że dzisiaj urodziny ma Sławomir, który prowadził m.in. audycję muzyczną w Kontestacji i właśnie napisał do mnie na gadu-gadu, czy jest możliwa reaktywacja. Więc jeżeli jest możliwa reaktywacja, to piszcie w komentarzach na ten temat, może go to zachęci jakoś. I to mówił do was Marcin Kługo-Kosiński. Ja jeszcze tylko powiem, że Pawinio na czacie mówi, brawo, zachęcacie, na Boga, powiedział znowu, na Boga. To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. No, Martin, masz się dobranoc, przedstawić. Martin Lechowicz mówił. Wychodzimy!